stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do rządu wraca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dzisiaj otrzymał nominację od prezydenta. Unijni ambasadorowie zgodzili się na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Węgierski rząd ogłosił dekret dotyczący zwiększenia szkolenia armii i dyspozycyjności żołnierzy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wraca do rządu. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Jarosław Kaczyński jako wicepremier będzie koordynował pracę Rady Ministrów. Prezydent pogratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu nominacji. Sylwia Białek. Andrzej Duda przypomniał, że podczas wcześniejszego pełnienia funkcji wicepremiera prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa i był głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. Prezydent podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa wciąż są bardzo ważne z uwagi na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Andrzej Duda powiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy mogą wystąpić próby ingerencji w nasze procesy wyborcze ze strony jednego ze światowych mocarstw, które znajduje się niedaleko nas. To bezpieczeństwo w związku z tym dzisiaj wewnętrzne Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo także i naszej demokracji, właśnie przed próbami różnego rodzaju zniekształcenia procesów wyborczych i wpływania na kampanię wyborczą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie jedynym wicepremierem w rządzie. Rezygnację z funkcji wicepremierów złożyli Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin. Pozostaną w rządzie jako ministrowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uważa, że pakiet zawiera w sobie kilka punktów, na które zwracała uwagę Polska. Jednak inne kwestie, o których mówiliśmy, na razie zostały pominięte. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że w pakiecie znalazła się między innymi podnoszona przez Polskę kwestia obchodzenia dotychczasowych restrykcji oraz luk. Kwestie związane z implementacją i przeciwdziałaniem obchodzeniu sankcji. To była rzecz do tej pory szeroko nieanalizowana. Odnosimy satysfakcję, że zgodnie z naszym stanowiskiem te kwestie znalazły się w tym pakiecie. Co więcej, z polskiej perspektywy jesteśmy zadowoleni także z tego, że nasze postulaty dotyczące zakazu wykorzystywania rosyjskich przyczep i zakazu importu ropy w północnym odcinku rurociągu Drużba znalazły się w tym pakiecie. 11 pakiet sankcji unijnych wobec Rosji został zaakceptowany po prawie 2 miesiącach rozmów. To najdłużej negocjowany pakiet. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk został laureatem Biało-Czerwonych Róż portalu w polityce.pl. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali z okazji 13. rocznicy powstania portalu. Wiceminister kierował pracami nad raportem o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Dziękując za wyróżnienie, wskazał, że misja, której się podjął, jest walką o godność i sprawiedliwość dla Polski i Polaków. To walka o prawa dla naszego narodu i kraju, równe traktowanie i reparacje wojenne, które w wyniku niewyobrażalnych zbrodni wojennych i zniszczeń wojennych do dziś Niemcy Polsce nie zapłaciły. Inspiracją i siłą napędową do wielu naszych działań, moich działań, było niewątpliwe poczucie krzywdy, jaką Polsce i Polakom wyrządzono w czasie II wojny światowej, ale też brak woli i chęci uczciwego rozliczenia się. Arkadiusz Mularczyk dziękował też prezesowi PiS i premierowi. Węgierski rząd ogłosił dekret dotyczący zwiększenia szkolenia armii i dyspozycyjności żołnierzy. W uzasadnieniu czytamy, że ma to związek z toczącą się wojną, a szczególnie z jej intensyfikacją, która zagraża bezpieczeństwu. Do wprowadzenia dekretu o awaryjnych procedurach operacyjnych wykorzystano przepisy o stanie zagrożenia wojną, który ciągle obowiązuje na terenie Węgier. W komunikacie, który Ministerstwo Obrony przesłało prasie, napisano, że kraj jest zagrożony przedłużającą się wojną na Ukrainie, a konflikt ostatnio groźnie eskaluje. W związku z tym, że węgierskie siły zbrojne są przeznaczone do obrony suwerenności kraju, resort zwiększa szkolenie wojskowych. Rząd zastrzegł w dekrecie, że żołnierze mogą się spodziewać zwiększonego użycia ćwiczeń i szkoleń, a także pracy w godzinach nadliczbowych. Takie ćwiczenia związane nie tylko z zadaniami militarnymi, ale również pomocą humanitarną, mogą być według dekretu wykonywane nie tylko w kraju, ale i za granicą, co wynika z sojuszniczych zobowiązań państwa węgierskiego. W ostatnich miesiącach szkolenia węgierskiej armii są częstsze. Co kilka dni obywatele są informowani o planowanych ruchach wojsk czy zwiększonym hałasie z powodu lotów szkoleniowych. Węgierska armia liczy około 25 tysięcy żołnierzy i około 30 tysięcy rezerwistów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie także burze oraz miejscami grad. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 26-30 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. 5, a niemal 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o tunelu i nie będzie to kolejny tunel, którym niejaki Najmrocki w latach 90. kilkakrotnie uciekał z więzienia, tylko szansa, a może zagrożenie komfortu mieszkańców Świnoujścia. W Trójcy Literackiej natomiast będziemy wraz z Piotrem Łopuszańskim odkrywać kolejne sekrety życia pisarzy i artystów. Never in my Ma być otwarty niebawem najdłuższy podwodny tunel w Świnoujściu. Z jednej strony powstanie stałe połączenie z wyspy Uznam na Wolim i dalej mostami do reszty kraju. Z drugiej ruch w mieście wzrośnie nawet o 25%. Co nam tunel przyniesie? Reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Reportaż w Trójce. Wjazd do tego słynnego tunelu? To jest już wjazd, taka rampa dojazdowa, no bo to wiadomo, żeby przejść pod rzeką, to musieliśmy jakby się obniżyć profilem drogi, nie? 3,5 kilometra jest do centrum Świnoujścia, z tej strony. To nagrania sprzed roku z budowy najdłuższego w kraju tunelu podwodnego pod Świną w Świnoujściu. Jacek Król, jestem inżynier rezydent na tym kontrakcie. Budowa tunelu pod Świną. Tutaj widać, że się zagłębiamy, nie? Wchodzimy w tunel wiercony maszyną TBL. Taką, jaka budowała metro. Tak, tam też wierciły tarcze. Jest to zdecydowanie teraz aktualnie najdłuższy tunel w Polsce. Budowany metodą TBL. Ile metrów? 1480 mamy drążonego tunelu, około. W tej chwili mamy pokonane 500 metrów tego tunelu. Tu się zaczyna rzeka, nad nami się zaczyna rzeka. Jak głęboko pod Świną? 10 metrów pod dnem Świny. Przecieka? Nie, no nie widzi pan, co słucha. Odbiory techniczne prac w tunelu, według zapewnień rzecznika Urzędu Miasta Jarosława Jaza, mają zakończyć się niebawem. Wszystko wskazuje na to, że tunel ruszy na przełomie czerwca i lipca tego roku. Czekamy, aż zakończą się testy bezpieczeństwa. Zakończy pracę wykonawca, przekaże nam dokumenty, na podstawie których będziemy mogli stwierdzić, że tunel jest bezpieczny, gotowy do użytkowania, no i wystartować. Płatny? Nie, absolutnie. Przejazd przez tunel będzie bezpłatny. Jaka jest wysokość tutaj odjezdu? 5 metrów jest skrajnia, jest zapewniona. To wozy ciężarowe przejadą? Tak, jak najbardziej. To jest ruch w jednym kierunku i w drugim kierunku. Będą odpowiednie miejsca, bo to jest na tyle szeroki, że będą odpowiednie miejsca na wypadek jakichś tam zdarzeń, żeby dojechać jakimś pojazdem ratunkowym. Myślałem, że tunel będzie szerszy, albo że będą dwa i każdy będzie miał jednostronny ruch. Nie. Było kiedyś tam dawno w plany takie, ale niestety ze względu na uwarunkowania finansowe między innymi też, to jednak decyzja zapadła o wykonaniu tunelu z ruchem dwukierunkowym. Tak, tunel jednorurowy, dwukierunkowy. Koszt wybudowania tunelu jednorurowego okazał się tak wysoki, że no, budżet gminy nie byłby w stanie udźwignąć takiej inwestycji jeszcze raz tyle. Natomiast jest miejsce na drugi tunel. Wystąpienie obecnie o dofinansowanie na tunel dwururowy mogłoby się nie powieść, jeśli chodzi o utrzymanie dofinansowania. Otrzymaliśmy dofinansowanie i złożyliśmy wniosek na tunel jednorurowy. I według symulacji przeprowadzonych również na zlecenie samorządu przez najbliższe kilkadziesiąt lat, takie rozwiązanie na pewno wystarczy do aktualnego ruchu samochodowego. Dzięki tunelowi powstanie nieprzerwane połączenie ze Świnoujścia na wyspie Uznam do Wolina i dalej mostami ze stałym lądem. Takie połączenie planowano od dziesięcioleci, już w latach 60. ubiegłego wieku, ale na planach się kończyło. Tunel powstaje, jeżeli liczymy od podpisania umowy, to będzie 5 lat. Jego koszty zamkną się w okolicach 900 milionów złotych. 85% gwarantuje Unia Europejska, resztę, czyli około 150 milionów, wziął na siebie budżet gminy. Czy rząd się dołożył? Bezpośrednio z budżetu państwa takie pieniądze nie zostały przeznaczone na tunel, natomiast prezydent podkreśla niejednokrotnie, że bez wsparcia rządu ta inwestycja no, mogłaby się nie powieść. Dzięki wsparciu członków rządu nasza inwestycja mogła znaleźć się na liście projektów unijnych i dzięki temu otrzyma to dofinansowanie. Tutaj kolega cumownik będzie mi zaraz auta właśnie podawał. Teraz właśnie osobóweczki będą wjeżdżały na prom i będziemy dopychać ciężarówkami. Pana na chwilę, ale trzeba pokazywać ludziom, gdzie mają jeżdżać. To już ostatnie odgłosy silników promów typu Karsibur z przeprawy na południu miasta. Jest bezpłatna, a kierowcy spoza Świnoujścia mogą korzystać tylko z nich. Przed wjazdem tworzą się kolejki samochodów. Ile czasu trzeba dodatkowo sobie założyć, żeby na przykład przejechać na drugą stronę? Ale chodzi pan o ten... Na przykład wyjeżdżamy ze Świnoujścia i wiemy, że musimy się przeprawić. Godzinkę trzeba sobie liczyć. Tak, liczyć żeby godzinkę. Zdążyć i nie mieć gdzieś tam takiego, a że nie zdążę, że się spóźnię na jakiś termin. Ja zawsze doliczam godzinkę tak dodatkowo, żeby się przedostać, bo też jeżdżę autem. Zamkniemy się i nikt nie będzie słyszał. Pan Kędziapa w biurze turystycznym. Ryszard Szczepański, biuro turystyczne Fregata Świnoujście. Wiem, że się niektórym narażę tym, co stoją po dwie godziny, bo teraz są takie sytuacje, że się dwie godziny stoi w kolejce, ale w pewnym sensie też jakąś atrakcją. Można sobie odbyć wycieczkę po porcie, na przykład popływając w tom i z powrotem promem parę razy, bo promy są za darmo. No też pomagają kamery, które są i można sobie obserwować kolejka, jaka jest. Jest aplikacja i wtedy można sobie spokojnie patrzeć i wtedy wiedzieć, ile wcześniej wyjechać. To też ostatnie dni pracy załóg promów prowadzonych przez doświadczonych kapitanów żeglugi wielkiej, którzy najczęściej dla rodziny porzucili intratne, nawet ponad półroczne rejsy oceaniczne na rzecz pływania na promach od brzegu do brzegu Świny. Kapitana wołać, czy nie? Idziemy do kapitana. Tak. To proszę prowadzić. Krzysiek Niewiarowski, miło mi. Dzień dobry. A to nasz KO, oficer wartowy. Krzysiek Lejnicy. Dziękuję. I'm passing Kapitana to Swinoujście. Fire is standing and waiting for you. Please go ahead. Thank you, good watch. A to któryś z przepływających, tak? Powiedz, gdzie pan pisze, Jan van Kuyt. Pan tutaj idzie statek od Szczecina. On zaraz jakieś powiedzmy parę minut będzie się do nas zgłaszał, że idzie w kierunku morza. Jeszcze tam widzę, zanim jeszcze następny się pokazuje. Te wszystkie kreseczki sygnalizują nam, że ten statek jest w ruchu. Bliżej tutaj tego zakrętu będzie się do nas zgłaszał, że chce przejść morze, czy nie będzie przeszkadzał. Albo czy my mu nie będziemy przeszkadzać? Kanał 1-2. Dzień dobry, Trek Aurora melduje zakończenie kargu operacji 12.20. Ja teraz odbijam po tobie i do... I teraz na drugą stronę Świny. Jak długo trwa przeprawa? Około 10 minut, nie dłużej. Idziemy? Krzysztof Planicki. Pracuję tutaj na Karsi Boże III jako oficer wachtowy. Pomocnik pana kapitana. To sygnał do odpłynięcia, tak? Na marynarza, który jest tam na tym stanowisku manewrowym. Czekam, aż on mi pokaże ręką, że podniósł klapę, że nic nie jest nawalone. Widzi pan, on teraz podniósł rękę. Ja mu pokazuję, że widziałem i po prostu jadę do przodu. Ale ta jazda przez Świnę nie zawsze była taka łatwa. Nie zawsze było kolorowo. Gdy ciśnina ściął lód, zaczynały się kłopoty. Czasami kończyły się tragicznie. Krzysztof Niewiarowski, kapitan promu na przeprawie promowej Karsibór w Świnoujściu. Ta ciśnina Świna, gdy zamarzła, promy nie kursowały, to ludzie z jednej strony przechodzili na drugą? To znaczy może aż takiej nonszalancji u ludzi nie było, niemniej jednak jak stanęła żegluga, to tutaj sporo pomagało wojsko albo holowniki, żeby chociażby żywność dostarczyć. Wtedy było o wiele mniej mieszkańców w Świnoujściu, chociażby żywność dostarczyć na drugą stronę, więc to się odbywało wtedy za pomocą holowników. No ja tak słyszałem, że z opowieści właśnie taty, wujka, że można było przejść na drugą stronę, tak skuty kanał był. Bo wtedy może było mniej mieszkańców, ale dużo osób pracowało, nie? Tak, mieliśmy tam i port, była Odra, była stocznia po drugiej stronie, a większość ludzi mieszkało po stronie lewobrzeża, po przeciwnej i o czymś takim słyszałem. Sam nie przechodziłem na pewno i nie pamiętam takiej zimy od lat 60., żeby była tak skuta woda na kanale, żeby można było przejść. Jaką odległość musieli przejść ci, którzy decydowali się na przejście po krzew? No to jeżeli tam przejście po krzew. Jeżeli tak było, no to tam gdzieś około 400-500 metrów musieli przejść przez kanał. Niektórzy decydowali się na takie ryzyko. Wskakiwali na krę, gdy w lodzie utknęły promy z drugiej przeprawy, łączącej dworzec kolejowy z centrum miasta. Ta była przeznaczona tylko dla mieszkańców Świnoujścia. Fragment książki Piotra Oleksego, Wyspy Nieznane, Wolin i nieznany archipelag. Wydawnictwo Czarne, 2001 rok. Do lokalnej legendy przeszła sytuacja z nadzwyczaj mroźnej zimy 1946 roku. Spiętrzenie kryna świnie sprawiło, że Świnoujście zostało w zasadzie odcięte od Polski. Ani promy, ani mniejsze jednostki nie kursowały. Wojskowe radio podało, że u kobiety rodzącej w świnoujskim szpitalu wystąpił krwotok, była w ciężkim stanie. Stanisław Rodzewicz, sanitariusz w Międzyzdrojskim Pogotowiu, wspominał, że wspólnie z lekarzem Trostem natychmiast udali się nad kanał oddzielający wyspy Wolin i Uznam. Gdy przyjechali w okolice przeprawy promowej, Trost wysiadł z samochodu i rzucił mu krótko: pilnuj wszystkiego. Sam zaś wziął lekarski kuferek w rękę i skoczył na lód. I tak, przeskakując z kry na krę, przedostał się na drugą stronę. Podobno ludzie, którzy to obserwowali, uklękli i zaczęli śpiewać Boże coś Polskę. Andrzej Jercha, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Przyjaciół Fortu Zachodniego i opiekujemy się tymi zabytkami na rzecz miasta Świnoujścia. Słyszałem o rosyjskim oficerze, który spieszył się z jakiejś tam przepustki. Wpadł na lód taki już, że tak powiem, który był niezbyt wytrzymały i utonął po prostu przy stronie wyspy Uznam w rejonie Holowników. Przechodził na drugą stronę. Spieszył się, tak, bo nie chodził prom, bo było zamarznięta ciśnienie na świny. No i tutaj przy brzegu było widocznie cieplej, bo przecież odchodziły ścieki i tak dalej. Widocznie już była cieplejsza ta cieńsza warstwa lodu i wpadli i utonął. To zresztą takie są przekazy, że kiedyś były takie zimy, że saniami można było dostać się do Szwecji przez Bałtyk, bo tak zamarzało, a pośrodku mniej więcej drogi stała karczma, w której sprzedawano trunki i ludzie mogli się ogrzać. Takie były czasy, nie? Na Bałtyku, na lodzie? Na Bałtyku, na lodzie. Bywały czasy, ale to są odległe czasy, jak nie było tak dużo promów, nie było dwóch przepraw promowych, to wiem, że były takie, że na przykład żywność z NRD przychodziła, chleb przede wszystkim z NRD przywożono, bo piekarnia, która była po drugiej stronie, nie mogła dostarczyć chleba na... To drogą lądową. Z Niemiec drogą lądową, na wyspie Uznam, bo ja mówię o wyspie Uznam, a na wyspie Wolin wypiekano chleb. Albo mleko, nie przywożono rano mleka, ponieważ podkreślam, że świna była tak zamarznięta, kanał, że były opóźnienia w dostawach, ale wszystko było, że tak powiem, do przeżycia. Pamiętam zimę w 79 roku, bardzo ostrą zimę, gdzie zamarzały zwrotnice, a promy, które chodziły, to chodził prom typu parowiec. On miał tak zwany ten dziób opancerzony jako lodołamacz, a jak nie, to Holowniki Marynarki Wojennej miały obowiązek kruszyć krę na kanale, bo nie można było przepłynąć. Przeprawa nie funkcjonowała. Były takie sprawy, że ludzi albo przerzucano jakimiś holownikami, a generalnie do Odry, która była dużym zakładem przemysłowym, do stoczni, to dowodził właśnie ten parowiec, który miał wzmocniony kadłub i on jeszcze tam się poruszał, a pozostali nie. No, zamarzały zwrotnice. Wie pan, no różnie było. Z tym, że no, długo to nie trwało, ale takie zimy ja to pamiętam. Tutaj często się zdarza tak, że jest, powiedzmy, spływ kry, jeżeli jest oczywiście solidna zima. I w którymś momencie następuje tak jakby spiętrzenie tego lodu w samym porcie. I im silniejsze jest to spiętrzenie, tym trudniejsza jest żegluga chociażby dla naszych promów. A wyjątkowo duże spiętrzenie mogło powodować to, że można było przez kanał przejść, że tak powiem, suchą nogą. I tak było chyba w latach 60., o czym opowiadał mi ojciec, że ta żegluga rzeczywiście stanęła i ludzie po prostu wchodzili na lód, no, nie bacząc na bezpieczeństwo, chociażby po to, żeby uwiecznić to na zdjęciu. I taka rzecz na pewno była możliwa. Jeżeli mocno był kanał skuty lodem, nie jest to wykluczone, że tak było. Ja tak słyszałem, że z opowieści właśnie taty, wujka, że można było przejść na drugą stronę. Tak skuty kanał był. Były takie zimy, że było sporo kry i nam w lotach, czyli w koszach kingstonowych wydziela się taka tak zwana kasza lodowa. Kasza lodowa zapycha system chłodzenia i silniki się grzeją. No i takie przypadki mieliśmy. Wówczas, jeżeli te silniki się zatrzymują, to prom z kolei się nie przesuwa, bo jest w krach. Zdarzyły się takie kłopoty techniczne, że prom nie mógł przepłynąć od brzegu do brzegu? Znaczy, że nie mógł, to raczej nie, ale że przez jakiś czas stał z powodu kry w czasie przejścia, to tak, tak. I to nawet do kilkudziesięciu minut. Także prom się zaklinował w krach, czyszczono doloty do chłodzenia silnika i potem się uruchomiliśmy i bezpiecznie przechodziliśmy z dużymi kłopotami. Taki rejs czasami trwał z jednej strony na drugą do półtorej godziny, jak pamiętam. A przepływacie przy normalnych warunkach? 10 minut. Michał, jak tam z tymi nabrzeżami to zakończyli? Dobrze. Tych morskich, pełnych nostalgii opowieści świnoujskich marynarzy niedługo już nie usłyszymy na pokładzie Karsiborów. Niektórzy, jak kapitan Krzysztof Niewiarowski i chief mechanik Ryszard Piotrowski, kilka miesięcy temu odeszli na emeryturę. Większość z pozostałych marynarzy też zejdzie z pokładu. Żegluga świnoujska będzie musiała przejść zmiany. Będzie potrzebne mniej osób do obsługi promów i taki proces już się rozpoczął. Część osób odeszła na początku roku, ponieważ przeszły te osoby na emerytury pomostowe. Niektórym skończyły się umowy na czas określony, właśnie o końcach czerwca i maja, więc one również nie zostaną przedłużone. Natomiast ponad 60 pracowników żeglugi świnoujskiej objętych jest zwolnieniem grupowym i no tak oczywiście nie mówimy tutaj w tej chwili o terminach precyzyjnie, ponieważ tych terminów jeszcze nie ma, natomiast wówczas stracą pracę. Natomiast wcześniej, jeszcze zdecydowanie wcześniej, miasto wraz z porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy oferowało oczywiście pomoc tym osobom. Można było zrobić kurs prawa jazdy i prowadzić autobusy komunikacji miejskiej. Można było skorzystać z nauki języka obcego i podjąć pracę no, po prostu w innej branży. A w Niemczech jest zapotrzebowanie. No zresztą nie tylko. W okolicach Świnoujścia myślę, że pracy jest sporo. Kwestia tylko przebranżowienia się. No oczywiście tutaj trzeba jakiś wysiłek podjąć bez wątpienia. Może być to wyzwanie dla wielu osób. A jaki będzie los promów? Z tak zwanych Karsiborów zostanie tylko jeden. W tej chwili przeprawę promową Karsibór obsługują trzy duże promy, trzy Karsibory. Promy pracują non-stop. Nie zwracamy uwagi na to, jak wygląda harmonogram przejazdów. Po prostu przewozimy te pojazdy, które czekają w kolejce. Natomiast według dotąd istniejących planów, do końca czerwca, bez względu na to, kiedy tunel zostanie otwarty, promy będą funkcjonować po staremu. Mówię o promach Karsibór. Natomiast po czasie, kiedy tunel zostanie otwarty, ta przeprawa przestanie funkcjonować w takim kształcie jak obecnie. Będą tam tylko przewożone odpady niebezpieczne. Natomiast promy będą czekały na to, aż znajdziemy może na nie kupca. Więc jeden prom będzie kursował, dwa będą stały przy nabrzeżu. Natomiast mówimy tutaj o promach Karsibór, bo promy Bielik i przeprawa Warszów będą funkcjonowały niemal bez zmian. Czyli ta przeprawa z dworca do ścisłego centrum miasta. Bez wątpienia fakt połączenia obu wysp z stałą przeprawą spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na wyspie Uzna. A co po otwarciu tunelu czeka turystów i mieszkańców? Ja nie jestem takim super, że tak powiem, zwolennikiem tunelu. Nigdy nie miałem kłopotu z jakimś staniem w kolejkach, muszę przyznać. Bo wyjeżdżam o tej porze, o której wiem, że kolejki nie są najdłuższe. Korzystam też z tej przeprawy w centrum. Natomiast uważam, że takie promy by... Dla mnie to by się jeszcze przydały do regulacji ruchu. Ja tak nie tęsknię za tym zagęszczeniem samochodów w mieście. I ja bym się spodziewał tak od czasu do czasu, jakbyśmy dostali informację gdzieś z dyrekcji, że proszę zwolnić, za dużo samochodów jest w Świnoujściu. Mamy jeszcze taką doskonałą sposobność, żeby regulować napływ turystów do Świnoujścia, ale z tego nie korzystamy. No i jeszcze dodatkowo przewierciliśmy ten tunel. Zobaczymy, co potem z tym będzie. Przeciwnik tunelu? Spodziewam się, że tunel będzie takim zwiększeniem tranzytu z Niemiec, na pewno. No, może będzie nawet więcej turystów w okresie letnim, w okresie majowym, ale mi się wydaje, że już jest ich sporo i mieszkańcy to odczuwają. Jeżeli ten tunel będzie tańszy, bezpieczniejszy, to niech będzie, no. Bez wątpienia fakt połączenia obu wysp stałą przeprawą spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na wyspie Uznam. Jesteśmy na to przygotowani i takie symulacje mówią, że w perspektywie najbliższych miesięcy, potem lat, to będzie wzrost ruchu około 20-25%. Natomiast gmina zadbała o to, by Świnoujściu było kilka tysięcy miejsc parkingowych, około 5,5 tysiąca. 1 czerwca ruszyły miejskie parkingi niestrzeżone. Są to parkingi, za które będą obowiązywały opłaty, zdecydowanie niższe dla mieszkańców miasta, wyższe dla osób przyjeżdżających z zewnątrz. Wyobraźmy sobie sytuację. Rodzina ze Szczecina, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, wybiera się nad morze do Świnoujścia. Z parawanami, kocami, piciem, jedzeniem, piłkami. Co ma zrobić, żeby w jak najprostszy sposób dotrzeć na plażę, no, po lewej stronie Świnoujścia? Najprostszym sposobem w takim przypadku byłoby skorzystać z któregoś z parkingów nadmorskich. Ale to kosztuje 4 zł za godzinę. Tak, tak jest. Natomiast można na przykład skorzystać z parkingu, który również funkcjonuje w ramach tych parkingów niestrzeżonych miejskich, a znajduje się on w okolicy dworca PKP, zostawić tam auto, pobrać bilet, potwierdzenie parkowania i dzięki temu 5 osób, które korzystają z auta, będą mogły przez 16 godzin, bo tyle trwa bezpłatny postój, korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie miasta i dojechać sobie spod dworca przez tunel, przez wyspę Uznam, właśnie w okolice plaży, wysiąść i, rozumiem, cieszyć się resztą dnia. O Świnoujściu mówi się, bardzo często się mówiło, że stąd można przepłynąć do Polski. Świnoujście jest w Polsce i nikt nie ma co do tego wątpliwości, natomiast dopiero jak promów nie będzie, to Świnoujście po prostu będzie, jest już od dawna, ale będzie integralną częścią, będzie można suchą stopą przejść po prostu do Świnoujścia, także można powiedzieć, że twardo jesteśmy w Polsce. Był to reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego, co nam tunel przyniesie. Pozdrawiamy też pana Pawła za ciepłe słowa o prezentowanych przez nas reportażach. Bye. destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barry, while the bravest girl of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. A za chwilę Trójka Literacka, a w niej sekretne życie pisarzy i artystów. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Sekrety życia pisarzy i artystów. Rozmawialiśmy już o Mickiewiczu, o Sienkiewiczu. To teraz zapytam o Bolesława Prusa, którego Lalkę uważam za bodaj najbitniejszą powieść w polskim piśmiennictwie. No też miał pewne zagadki w swoim życiorysie. Z jednej strony uczestnik powstania styczniowego, potem uwięziony, no a z drugiej strony jego zachowania prorosyjskie z dzisiejszej perspektywy no, są, no niezbyt to chwalebnie wygląda. Pewnie dlatego był tak ceniony w PRL-u. Ja myślę, że z Prusem to jest tak, że im bardziej zagłębimy się w jego biografię, to dowiadujemy się zupełnie nieznanych informacji na jego temat. Co ciekawe, uważano dawniej, że Prus nie ma biografii, mimo że właśnie walczył w powstaniu styczniowym. Jego bohater właśnie Wokulski twierdzi, też przecież powstaniec, twierdzi, że go oszukano. Z kolei Prusa aresztowano i po tym aresztowaniu uwolniono, bo jeszcze miał tam 16 lat, więc nie był pełnoletni. I nagle wtedy zmienił zupełnie swój stosunek do Rosji i stał się wręcz chwalcą i takim ostrzegał przed siłą Rosji, nawet wtedy, kiedy już wiadomo było, że państwo rosyjskie to jest kolos na glinianych nogach, czyli na przykład w okresie rewolucji 1905 roku. No, po wojnie japońskiej. A on pisał tak, jakby to było właśnie bardzo silne państwo, które może nas zmieścić w ogóle z powierzchni ziemi. I to był w delegacji tej witającej cara. Witał cara. Uważał, że należy być jak najbardziej prorosyjski i filorosyjski. No to jest rzadkość w polskiej literaturze. Natomiast jako człowiek pokolenia pozytywistycznego chciał, żeby Polska się rozwijała cywilizacyjnie, więc tutaj głównie w kronikach tygodniowych i czy miesięcznych pisał właśnie na takie tematy, żeby tutaj kanalizację zrobić, czy wodociągi i tak dalej, to uzdrowi Warszawę. Co się potem stało? Lindley przecież zrobił to wcześniej niż w Petersburgu. Natomiast on tak artystycznie się chyba literaturą nie pasjonował. On był w ogóle z wykształcenia niepełny matematyk, on studiował matematykę, ale przerwał studia. Natomiast był człowiekiem, który chciał, że tak powiem, stworzyć inne społeczeństwo niż było w rzeczywistości. Więc on taki troszeczkę marzyciel, ale matematyczny. On miał takie pewne obsesje, na przykład liczył ilość kroków, które zrobił w ciągu dnia. Teraz tak się robi, ale wtedy to była kuriozum, prawda? Był jednym z pierwszych pisarzy, o ile nie pierwszym, który pisał na maszynie i do pisania i na przykład pisał listę do swojej żony właśnie na maszynie, żeby nauczyć się pisania. Pierwsze egzemplarze były bardzo słabe. Natomiast jego taka prorosyjskość jest zadziwiająca i niewykluczona po prostu, że go złamano w śledztwie i być może pod tym jakimś tam rygorem wypuszczono na wolność, ale jeżeli nie będzie już więcej knuł, no i przestał knuć. Zresztą pokolenie pozytywistów na ogół też się nie wypowiadało za powstaniem, przeciwnie. Pracował pod 100%. Raczej pracował pod 100%. Tak. Świętochowski przecież też był raczej takim lojalnym człowiekiem. Właściwie jedyni uczestnicy powstań, absolwenci szkoły głównej, czy studenci szkoły głównej, późniejsi pozytywiści, to jedyni tacy bardziej patriotycznie nastawieni to chyba Sienkiewicz i być może właśnie coś mniej znani, Dygasiński na przykład. Więc a nie ta elita, którym zresztą pozwolono właśnie publikować potem. Może właśnie także dlatego, że nie występowali przeciwko Rosji. Zresztą cenzura działała, pilnowała, żeby żadnych tekstów antyrosyjskich nie było. Czy z uwagi właśnie na ten stosunek do Rosji Prus został spoliczkowany na Placu Grzybowskim bodaj? No on się bardzo tak drwiąco wypowiedział o młodzieży. I to oburzyło studentów i zresztą prawicowych i go tam spoliczkowali. Po tym zdarzeniu, które się zdarzyło w 78 roku, 1878, Prus zaczął cierpieć na pewne problemy psychiczne, mianowicie zaczął odczuwać lęk przestrzeni, dlatego nie był w stanie jeździć na przykład przez mosty, bał się otwartych przestrzeni, więc jak na przykład długo zwlekał z wyjazdem w ogóle do Paryża, który przecież chciał pojechać i opisywał Paryż z przewodników i z mapy, a nie będąc w Paryżu. Też nie wiem, jak on jeździł do Nałęczowa, skoro musiał przekroczyć mosty na Wiśle i potem jeszcze na Wieprzu. Może właśnie zasłonił kotarą okna. W każdym razie z Prusa starano się robić takiego troszeczkę nudziarza. Jakby od razu był emerytem, który karmi w Nałęczowie dzieci cukierkami. A miał dosyć ciekawe podejście, na przykład związki z paniami. Między innymi wiem, że był bardzo zainteresowany późniejszą żoną Żeromskiego, Oktawią. I był bardzo niezadowolony, gdy się okazało, że ona chce jednak poślubić Żeromskiego, a nie romansować, czy powiedzmy flirtować z Prusem. Mimo to Prus został świadkiem na ślubie Oktawii i Stefana Żeromskich. A ile jest prawdy, czy to jest hipoteza, czy to jest pewnik o tym, że miał nieślubnego syna? Tak pisała Gabriela Pauszer-Klonowska i ona twierdziła, że to jest absolutna prawda. Moim zdaniem trzeba do tego podchodzić ostrożnie i tak po prostu badać. Nie mamy listów. Ona twierdziła, że ten Jan Bogusz przyjął takie nazwisko, był synem Aliny Sacewiczowej i być może Prusa. Miał być rzekomo bardzo podobny na zdjęciu do młodego Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa. Jak patrzyłem na to zdjęcie, takiego bardzo wielkiego podobieństwa nie widziałem. Natomiast nie jest to wykluczone. Ona podawała, że jest to dziecko jakichś tam zesłańców, więc była od początku konfabulacja. Wyjechała w ogóle z Warszawy, żeby urodzić to dziecko. A później rzeczywiście dorosły już Jan Bogusz twierdził, że rzeczywiście jest synem Prusa, więc ale czy to prawda? No mamy takie duże podejrzenie, że to jest niewykluczone, że to jest prawda. Natomiast też zabawne była taka historia, że pewna polonistka wystąpiła przeciwko pisarce, przeciwko Gabrieli Pauszer-Klonowskiej, z tezą taką, że gdyby to była prawda, to by już Boj Żeleński o tym napisał. Tylko, że Boj Żeleński się specjalnie Prusem nie zajmował. Raz napisał jeden taki okolicznościowy tekst, w którym napisał, że Prus nie ma biografii. No ale okazuje się, że jednak biografię można stworzyć i chyba to warto poznawać jego życie prawdziwe, a nie takie literackie, wymyślone przez badaczy, którzy zresztą bardziej zajmowali się twórczością niż jego życiem. Na nagrobku jest napisane serce serc. Właśnie Prus tak specjalnie nie był uczuciowy. On właśnie był bardziej racjonalny. Właśnie bardziej rozumowy niż uczuciowy. To raczej racjonalizm, a nie sentymentalizm odgrywał w jego życiu rolę. To też jego stosunki na przykład z żoną były takie dosyć przyjacielskie, ale to tam nie było jakiejś namiętności. Egzaltacji. Nie było egzaltacji z całą pewnością. Więc jak to było z Sacewiczową też nie wiem, bo na przykład te zachowane listy to były bardzo formalne, proszę pani i tak dalej, więc tutaj nie czuło się żadnej zażyłości. Więc czy rzeczywiście doszło do jakiegoś romansu, o którym te listy nie mówią, nie wiemy. A jak było z Prusem? Chciałem zapytać jeszcze w kontekście jego zainteresowań wynalazkami, które są pewnym fragmentem lalki. Występuje tam Julian Ochorowicz, który tam jest przedstawiony. Ochocki występuje w lalce, to jest to oczywiście Ochorowicz. To jest, nawiązanie do Ochorowicza, przyjaciela. To jest przyjaciela. Nie tylko jedna postać w lalce, która miała jakiś odpowiednik w rzeczywistości, ale tam odkrywasz też, że no, pewne domy są też opisane, które wtedy istniały i bardzo topografię tej lalki przedstawia. Tak, dlatego, że lalka była oparta w dużym stopniu na kronikach, a w kronice opisywał dokładne kamienice, między innymi taką, która się zawaliła i ten motyw zawalenia się kamienicy jest w lalce. Natomiast wynalazkami się rzeczywiście Prus interesował, mówiłem o tym, że pisał jako jeden z pierwszych na maszynie do pisania. Lubił fotografować, miał różne takie gadżety, lubił jeździć na rowerze, na bicyklu, wtedy bardzo trudno się tam było w ogóle wdrapać na ten... Mimo, że przewracał nawet na nim. Przewracał się w krzakach tam na Łęczowie, ale próbował, tak, miał takie samozaparcie, żeby te nowinki techniczne wykorzystywać. Właściwie chyba jedynym wynalazkiem, który specjalnie nie wykorzystywał, to był samochód, ale może dlatego, że był za drogi na jego kieszeń, bo on jakoś żył bardzo skromnie. On, mimo, że powinien zarabiać bardzo duże pieniądze, to żył dosyć skromnie i tego dworku, który mu ofiarowano, nie przyjął, więc w związku z tym tak, no myślę, że żył godziwie, ale nie jakoś na wysokiej stopie. I co ciekawe, właśnie te dochody z praw autorskich przekazał żonie i właśnie temu prawdopodobnemu synowi, czyli Boguszowi. To on był wychowankiem jego, ale czy to był prawdziwie jego syn, nie wiemy. A do rozmowy powrócimy jutro.